teetum yalla mo am mom mom teetum mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la ganesi donte ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la ganesi donte ci ciona nga nekkon kon nga gis ni bu doon ni tay suñu jigeeni tay la borom kërëm bëgg ko yobbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bi duma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sang moo tax hajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu réccuwu ko toogaayam boobu réccuwu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéenee jaamu yàlla kon suñu maam hajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sang bu la digalee dangaa war a def féeg ndigal la mu ngay dëppook la yàlla bëgg sa jëkkër lu mu la digal lu dul ak mooy da nga ko war a def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba ba mu ko waxee ni ko ndax am naa droit sujootal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a yàlla rek leen war a sujootal su fekkonte ni nit war naa sujootal moromu nitam kon jigéen lay wax mu sujootal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak itaranga moo tax suñu maam hajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuweet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññeent nataxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu fa toog ci ndigalu jëkkër moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu hajara ila man takiluna qal ila allahi taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbbu hajara ak doomam jooju di ismail ci àll boobule ñu toog fëb diir mu tàggu leen ne mu ngi dem mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyyee naa leen yàlla bëtu yàlla bi mu ngi leen di fuglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka la bil mirsad suñu maam hajara ci gëm yàllaam gu wér mu ne ko idan la yudayyauna maanaa yàlla du ñu sànk mukk kon nag suñu xel dem dal na kon mën ngaa dem sëriñ bi départ na waaye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan mooy nga nayu jullit soo nekkee ci natax natax nekk ci xéewal ak koom na ngay ñaan boo nekkee ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan moo di nga nayu jullit bi suñu maam ibrahim ñaan na ñaanam bu rëy ga ñaan ga nga xam ne tey moo indi xéewal gi waa màkka nekkee képp ku aji gis nga ne màkka xéewalu kese la luy ñoree fu ne mu nga fay dem lu ñuy liggéeyee fu ne mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkkati bant ay jàmb rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni château tëdd barke suñu maam ibrahim moo leen teral ci ñaanam gu rëy gi mu ñaan mu ne rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharrami rabbana liyuqimu as-salata waj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun suñu maam ibrahim ne yow suñu borom man kat dekkal na sama njabot ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekkou doj la dekk bu tangal la ma ngi leen dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën leena yar ci ñu saxu julli dila jaamu dila bak ci su tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñukay jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe azaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbu ci diine jappandi ci lool loolu mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimu ssalata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër muniko yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fi joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam kep ko fa dem yang koy poukere wo waaw mu melni dem ci barab ba poukere la motax yalla tabarakallah soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom bo di fonku nit diko teral di sonni ci mom da fekk ne daf la yek fonku la dila teral waye sa bo demi ba yek ni ki ngay teral fonku la fale wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonke diko teral bayiko xel mu fonku la teral la bayila xel motax fonku na suñu mam ibrahim teral nako bayina ko xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga teud fele ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey bu len aduna bi yep ñe motax mu ni kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana baw fune mën na am xewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la wa motax loolu itam so fa demé dang ko gis ci dekk ba waxtu julli bu joté commerçant yep dañu tax seeni bitik dem julli ci ca jakk ci mu ngok waxtu genné azaka bu joté ñom ñep dañu genné azaka té gis né né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu mën nañu wax né ci aduna bi ñom ñoo gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek ni ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibniha ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات ني سونو مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنا فا اك دومام جا امون نانو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سونو مام اسماعيل دالدي مار موتار متي لول lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndokh mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala deet ndax ndokh mi jeexna te mo len wara woutali ndokh wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am tiyaba ju tol nonu dawal safa ak marwa kon nak ndiki jigen ju deggu ndigalu jëkërem mo am barké bobu ba ku dem makka bo dawul safa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yoon yoyu mu ko bagante lolo tax u jaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yoon ba mu ko bagante jurom ñaari yoon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mu ko jox mu delu si nak ci njaqare ak jaaxle gu ma sekk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonentou bu yalla di waxal jibril lay yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonentou bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni niko ibrahima duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax bako soxna sa waxé niko ila man takiluna daf ne ko ko ñuy baye ibrahim ne ko ila allah yalla la len baye kon nak ibrahim duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamne fa la hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kadde tankam tank ba bu mu ko kedde ci la souf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna si delu se fekk na bobu malaka mi di jibril kedde na souf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngan nak mu ragal ndox mi yaq negam biñ ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu wa wax ne ni ba legi beug nañu toxal ndox mi waye munul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku beug zamzam ya koy fek motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manan kedd malaka mom ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mu di ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna toggu suñu jéy itam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reey wacc na makka ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu di ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégué won nañu lol makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajara dekké ñu jaax na ci naaw picci yu ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñom ay nitu all lañu ñu né picci de ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bu li ñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ca ndox ma ñom giir gogu di giir jurhum bi ñu ñewé fekk nan fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax mu di zamzam neena bi ñu ñewé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétli la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nek fi ya ak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak téen bi sa téena suko défé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir ci rukum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab la nu deg ñodi arab piri te hajara mom egypte la dekk qibta la domam ji di ismaeil ibra la ndax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ta soxna si ñew si jibril waxtan nak mom nena ku la takhaf adh-dhama ala ahli hadhihi al-balda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanu Allah amma inna aba hadha al-ghulam sayaudu fayabniyani lillahi ta'ala baytan hadha mawdi'uhu jibril neko mu wax hajara neko bu ragal mar ndax ten bi du dey ba mukk ndax mi du jeex ba mukk kon nak bu ragal mar wa dekk bi dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joge ndax beutu ndox la bo xamne ganu yalla yi ci lañuy nan fi wa kon yalla neké ganam yi nga xamanteni ñuy joge ci gox bu ne di ñew makka di umra si wala ñuy ñew di acc si yalla gassal na len ten ci barke hajara ten bo xamanteni ganam gu ñew ci ngay nan man tax ku joge makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañ ci nan ba mutali ci yobbal mu ngok lolu suñu mam suñu mam sarata lolu la ko jibril wax ne ko ten bi de ganu yalla yi ci lañuy nan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu boné gi sa dom ji bayam dana delu ci ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delu sé and ak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarkallah ñu wara tabax barab bobu di al-ka'batul musharraf kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata na hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñu wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaeil mo ñeuka judd mu melni yalla yabal na malakam yu teddu yoyu ngir ñaari yef yalla yebal na malakam yu tedd yoyu te sayyiduna jibril nek ca bop ba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yebal na len pour ñu alagi nit ñu say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim and ak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yonni ko ci gox bobu dañu bonon ndax ay goor jigen lañ won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolou yabal ci ñoom ku dindi jiko bobu ci ñoom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may doom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkërëm gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkër da fay melni bal buñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkërëm am tak ndeer donte mom sax duko am way yene nako jëkër ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarkallah fay yalla ni kon dem len ni magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq digan ni accé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonenti bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamni gem nga yalla gem bis bu mujjuba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral teranga je mu am ci yoon yolu yalla bi mu gisee gan ñi mu bek lol dal di taw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi dal di koy michu def ko ci place plate yu jek te rafet dal di indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bu ñu ñewé tek ne malaka yi ala ta'kulun xana du ngeen lek waye gis na ni genni wuñu seeni loxo ñi ngi tok ak seeni gram bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mo ragal mu melni malaka yi wax nañu ak suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mu ndul ci ñeuk ñeuk rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahim ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeulbeen gi sante yalla ci mujjiga ana bala nga lek da nga na bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolou moy sama njego ñam fofu nak la jibril xole mikail gestu ko ne ko yahiqu li hadha an yattakhidhu rabbuhu khalila jibril gestu mikail ne ko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limni ibrahima xaritam la deug la ndax ibrahima mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit deki ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lek mak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappé ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak lako malaika yi waxé ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lut ñi pour ñu alak len fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtaan ak gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di len ligéeyal tabarkallah mu nga mu ci wañ wa rek di len préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate yi tabarkallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarkallah indi torsion yi yépp pour taral gan ñi rek jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarkallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax né biñu waxé ak suñu mam Ibrahim ci bir waxtaan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuté nañu ci sabab bi tax sarata ré lutax so dimi ci su diiné na li tax sarata ré modine suñu mam Ibrahim ni mu sonné ci téral gan ni dugg ci tabarkallah gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cione rendé ak fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonni ci buy bëgg dé tégal ko gan ñi lekkuñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam li ñu dello taranga té taranga kenn duko dello al karamatu la turad taranga kenn duko dello té am dayfu yukram gan dañu ko wara téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nangu ñoo lekk li leen téralé su diiné na loolu tax sara taré ngir yému ci loolu nak musuko gis waye qatada neena li tax sara taré modine ciagante gi nitul lut ñe nekké ba yalla yebal ci ñoom malaka yu leen wara mbugal ci te malaka yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena loolu tax sara taré ci kemtanu yalla sara taré itam ci xam gi mu xamné yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu way ibnu abbas neena sara tarena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mi ngi ci juroom ñeen fukki atam ko xamni fukki at la déssé nga am téméri at waaw magat mu xobitas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neneen loolu mo di sabab bi tax sara tare waaw ah te itam bobo wax ne ni jëkërëm mu ngi am téméri at ak ñaar fukk loolu moy yeen sarata ba mu re waye nak weddi wul ne yalla mën nako na xam na ne yalla lu ne la mën motax sarata su diine na waxna ak jibril niko waw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekki man ma ngi magge dox bidas tollu ci sama juroom ñeen fukkat naka la mëna amé dom nenen jibril daldi jël ben bant bu waw daldi jël bant waw bant bu waw bi bim koy jël bant baangi waw kon jibril tek ko loxo bant bi nitax toy xib melni dañ koy soga dagge legi ci garab gi fofu nak lako jibril waxe ne ko ki mën li mën na la may dom ci sa age bi nga toll fofu nak la xelam dalé mu am yakar ci né ak yaqeen ci né yalla dana ko may dom mu bëgg lool wante ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reuy néna dhahikat bi yalla wax néna du rétan néna lim ci jublu mbeureuk la mu né ay hadat hadat fi lwaqt manam biñu ko biko malaka yi waxe ne ko sa soxna si la yalla bëgg may dom neena sarata dafa daldi indisposé ci sasi daldi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne doko fi ré ré waye da nga nan gis na baxam ci sasa ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnab manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnab idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serign bu mak bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lola tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ni alhamdulillahi alladhi Alhamdulillahilladhi wahaba li 'ala al-kibri Isma'ila wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Suñu mam Ibrahim ne mangi sant yalla mi nga xamne momam may ci sama ak magge dom juñu wax Isma'il ak dom juñu wax Ishaq. Neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la. Mu melni kon suñu mam Ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi Isma'il ak Ishaq. Ishaq nak mo fité won Sham, Isma'il fité Mak. Kon mu melni Ishaq ci cialalem ci le tubab yi joggé jif yu bari ci la mu joggé ci la yonent yu bari joggé nak Ishaq mi mo jur Yaqub. Yaqub mo jur al asbat mudi Yusuf ak mbokam ci cialale gogu ci la yonent yalla Musa joggé ba tabarakallah yonent yalla Dawud Suleyman ñom ñep ci fofu la ñu joggé tabarakallah mudi Isma'il nak ci cialalem ci le Sayyidna Muhammad feñe. Kon lool rek moy sabab ñu ni Ibrahim modi abul anbiya modi bayu yonent yi. Waye buñu delu waté Mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax Isma'il